datang di bawah mimpi, sambil senyum duduk bersimpuh manja malu berlagu senang di hati. Bujukmu merayu sari kelabulan dalam malamku, bidadari pembawa restu hidup damai, menari riang selalu mengusap membelai. Mari kita nyanyikan lagu riang, mari kita lupakan rasa rindu. Sari, kau ratu dalam istanaku, kolam indah, airnya jernih rumpun bambu. Akan ku bangun yang rapi untukmu, Sari. Sari, kau ratu dalam istanaku, kolam indah, airnya jernih rumpun bambu. Akan ku bangun yang rapi